بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دومة الجندل ده أكيدرين أسير دلمسه بابا أبو داود رحمه الله Enes İbn-i Malik radıyallahu anhudan şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i Dumatul Cendel kralı Ukeydir'e gönderdi. Kral yakalandı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kanını bağışladı. Onunla cizye ödemesi şartıyla sulh yaptı. Urve bin Mes'ud'un radıyallahu anhu Müslüman oluşu. Taberani rahimahullah Urve'den yani İbn-i Zübeyr radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Urve demiştir ki insanlar 9. yılda hac yapınca Urve bin Mes'ud radıyallahu anhu Müslümanlığı kabul etmiş olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi ve kavmine dönmek üzere izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de seni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Urve radıyallahu anhu da ya Resulallah onlar beni uykuda bulsalar uyandırmaya kıyamazlar dedi. Onun bu sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi. Böylece Müslüman olarak Urve radıyallahu anhu kavmine döndü. Urve akşamleyin dönmüştü. Sakif halkı onun halini hatırını sormak için yanına geldiler. Urve radıyallahu anhu onları İslam'a davet etti. Bunun üzerine halkı kendisine öfkelenip hakaret ettiler ve sövüp saydılar. Sonra da onu öldürdüler. Bu olay üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kavmi ile olan durumu Yasin sahibinin kavmi ile arasındaki gibidir. Yasin sahibi kavmini Allah azze ve celle'ye davet etmişti de onlar onu öldürmüşlerdi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. 9. yılda hac. Tirmizi rahimahullah Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. İbni Abbas radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu hac emiri olarak görevlendirdi. Ve kendisine şu sözleri ilan etmesini emretti. Sonra arkasından Ali radıyallahu anhu'yu gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu yolun bir bölümünde iken, ansızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kasva'nın sesini duydu ve onun yani gelenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu zannederek telaş içinde çıktı. Derken Ali radıyallahu anhu ile karşılaştı. Ali radıyallahu anhu Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın mektubunu verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin bu sözleri ilan etmesini emretmişti. Beraber yürüdüler ve hac ettiler. Sonra Ali radıyallahu anhu teşrik günlerinde kalkıp şöyle çağırdı. Allah ve Resulünün zimmeti her müşrikten beridir. Bundan böyle ey müşrikler bu ülkede 4 ay gezip tozun. Ancak bu seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecektir. Çıplak kişi Kabe'yi tavaf edemeyecektir. Cennete ancak mümin olanlar girebilecektir. Ali radıyallahu anhu çağırıyor ve yorulduğu zamanda da Ebu Bekir radıyallahu anhu kalkıp bunları ilan ediyordu. Tirmizi rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Enes şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beraeyi Ebu Bekir radıyallahu anhu ile göndermişti. Sonra onu çağırarak bunu benim ailemden başka birinin tebliğ etmesi yakışık olmaz buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'yu çağırdı ve Beraeyi ona verdi. Hakim rahimallah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi radıyallahu anhu Beraa suresi ile gönderdiğinde ben de Ali ibn Ebi Talib ile beraberdim. Kendisine ne diye nida ediyorsun denildiğinde Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Biz mümin olan kişiden başka hiç kimse cennete giremez. Çıplak olan kişi Kabe'yi tavaf edemez. Kimin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşması varsa süresi doluncaya kadar geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşması olmayanlara da 4 ay mühlet verilmiştir. Bu 4 ay geçince Allah ve Resulü müşriklerden beridir. Hiçbir müşrik hac yapamaz diye çağırıyorduk. Ben sesim kısılıncaya kadar bağırıyordum demiştir. Zulhalasa puthanesinin yıkılması. Buhari ve Müslim rahimahumullah Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Cerir radıyallahu anhu şöyle demiştir. Cahiliyet zamanında Yemen'de Zülhalasa ve El-Kâbetul Yemeniyye denilen bir put evi vardı. El-Kâbetul Şamiye ise Mekke'deydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana beni şu Zülhalasa'yı ortadan kaldırarak rahatlandıramaz mısın buyurdu. Bunun üzerine ben 150 süvarinin başında çarçabuk hareket ederek yola çıktım. O put evini kırıp yıkık ve yanında bulunduğu kimseleri de öldürdükten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip bu yaptığımızı haber verdiğimizde bizlere ve Ahmes kabilesine dua etti. Bukhari'nin Cerir radıyallahu anhu'dan bir rivayeti de şöyledir. Cerir radıyallahu anhu demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu Zülhalasa'dan beni rahata erdirebilir misin buyurdu. Ben evet rahata erdiririm dedim ve akabinde Ahmes kabilesinden 150 süvarinin başında hareket ettim. Ahmes kabilesi mensupları çok güzel ata binerlerdi. Ben ise at üzerinde iyi duramazdım. Ben bu halimi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim göğsümün üzerine sertçe vurdu. Hatta ben elinin izini göğsümde gördüm. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Allah sen Cerir'i sabit tut ve onu hadi ve mehdi kıl diye dua etti. Artık ben bu duadan sonra hiçbir attan düşmedim demiştir. Zülhalasa, Halasa'nın yani Devs kabilesine ait bir putun adı olduğu söylenmiştir. İşte o put bu evdeydi. Zülhalasa'nın Yemen'de Hasam kabilesine ait bir ev olduğu da söylenmiştir. Onlar Kabe'nin yerine orada hacılarını yaparlardı. Fal okları diğer Araplar gibi onlar da yolculuk, evlilik ve diğer işlerinde ihtiyaç duydukları zaman fal oklarıyla da fala bakarlardı. Bu okların üzerinde yap, yapma ibareleri yazılı idi. Hangisi çıkarsa emir olsun yahut da nehi olsun hemen onu yaparlardı. Evet. Yine Cerir radıyallahu anhu dedi ki Zülhalasa Yemen'de Hasam ile Becile kabileleri arasında bir ev idi. İçinde dikilmiş bir taş vardı. Ona ibadet edilir, kurban kesilirdi. Bu eve mabede denilirdi. Ravi dedi ki, Cerir oraya vardı, onu ateşle yakıp yıktı. Ravi dedi ki, rahimahullah, Cerir Yemen'e vardığı zaman bu put evindeki muhafızlardan biri oklarla hayır ve şerden kısmet arıyordu. Bu falcıya, haberin olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi şuradadır. Eğer seni fal atarak yakalarsa boynunu vurur denildi. Ravi dedi ki, falcı fal oklarını atmakla meşgul olduğu sırada Cerir çıka geldi ve falcıya, şimdi sen ya bu fal oklarını kırar ve la ilahe illallah diye şehadet getirmesini, kelimesini söylersin, yahut da ben senin boynunu muhakkak vururum dedi. Ravi dedi ki, falcı bunun üzerine okları kırıp şehadet getirdi. Sonra Cerir radıyallahu anhu, Ahmes kabilesinden Ebu Ertad diye künyelenen bir kişiyi bunu müjdelemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Ebu Ertad, Peygamber aleyhissalatü vesselama gelince, ya Resulallah, seni hakkı ile gönderen Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki, ben senin huzurunda ancak Zülhalasa'yı uyuz deve gibi bırakıp giderim dedi. Ravi dedi ki, bu sevindirici haber üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmeslilerin atları ve adamlarını 5 kere tebrik etti. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şöyle der. Zülhalasa Şeyhain'de Kitabul Fiten'de merfu olarak Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisinde de geçmektedir. Hadis şöyledir. Devs kabilesi kadınlarının kıçları tekrar Zülhalasa putanesinin etrafında tavaf ederek çalkalanmadıkça kıyamet kopmaz. Demek ki kıyamet alametlerinden birisi de buymuş. Tekrar bu ümmetten bazı kimseler putlara ibadet edecekmiş. Zülhalasa cahiliyet devrinde Devs kabilesinin ibadet ede geldikleri bir puttur. Her ne kadar Süleymi her ikisinin de bir olduğuna işaret ediyorsa da Bab hadisinde o kastedilmemiştir. Çünkü Devs Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun kabilesiydi. Devsliler Devs bin Utsan bin Abdullah bin Zehran'a intisap ederler. Onların nesebi Ezd'de son bulur. Onlarla Hasam arasında nesepte de beldede de yakınlık yoktur. İbn-i Dihye, Ebu Hureyre hadisinde kastedilen Zülhalasa'nın Amr bin Luhay tarafından Mekke'nin alt tarafına dikildiğini ve Mekkelilerin ona gerdanlıklar takıp üzerine deve kuşu yumurtalarını koyduklarını, yanında kurban kestiklerini zikretmiştir. Hasam kabilesine ait olan Zülhalasa'ya gelince, Hasam kabilesi Kabe'ye benzettikleri bir ev yaptılar. Bunun üzerine ayrılık çıktı ve bu putun sayıları artmış oldu. En doğrusunu da yine Allah bilir. El-Kabetul Yemeniye ve'l-Kabetul Şamiye sözleri hakkında bazı sözler söylenmiştir. Onun galat yani yanlış olduğunu, doğrusunun ise yalnızca El-Yemeniye şeklinde olduğu söylenmiştir. Ona bu isim Kabe'ye benzetilmesinden dolayı verilmiştir. Beytül Haram'ın Yemen yönünde olan bir kişiye göre Şamiye, Şam tarafıdır. Bundan ötürü ikisinin arasını ayırmak için Mekke'de olan Şamiye, kendi yakınlarında olanı da Yemeniye diye isimlendirmişlerdir. Ona Yemen'de olması itibariyle Yemeniye, kapısını Şam'a karşı koymaları itibariyle de Şamiye denilmiştir. İbn Hacer rahimahullah, Cerir'in radıyallahu anhu'nun maiyetindeki 150 kişi oldukları üzerine yaptığı yorumda şunları söyler. İbn-i Seken, Kitab-ı Sahabe adlı kitabında onların bundan da fazla olduklarını gördüm. O, Kays bin Garabetül Ahmesi'de yaptığı nakille Kays'ın da 500 kişinin içinde geldiğini rivayet etmiştir. Ve şöyle demiştir. Cerir radıyallahu anhu kavminin başında geldi. Haccac bin Zil-e'yun da 200 kişinin içinde geldi. Kays radıyallahu anhu sözüne devamla şöyle demiştir. Bize Ensar ve diğerlerinden 300 kişi katıldı. Böylece biz Hasamoğullarıyla savaştık. Bu ifadeye göre sanki 150 kişi Cerir'in ve Kays bin Garabe'nin topluluğudur. Çünkü 50 kişisi tek bir kabiledendir. Hadiste yapmak istedikleri şeyin hayır mı şer mi olduğunu ortaya çıkaran bir kelime vardır. Fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Maide suresi 3. ayeti kerime. Ebu'l-Ferec el-İsfahani onların Zülhalasa'nın yanında fal oklarıyla kısmet aradıklarını ve İmr-ül Kays'ın babasının intikamını almak üzere yola çıkınca Zülhalasa'nın yanında fal oklarıyla kısmet aradığını ve falda da hoşuna gitmeyen bir şeyin çıktığını, bunun üzerine puta sövüp onu taşladığını ve bu nedenle de şu beyti söylediğini nakletmiştir. Ey Zülhalasa, sen yakınlarından biri öldürülüp intikamı alınmayan biri olsaydın, ister istemez düşmanı öldürmeyi yasaklamazdın. Artık İslam geldikten sonra onun yanında hiç kimse fal oklarıyla kısmet arayamadı. Bu hadis, İslam onlara yasaklayıncaya kadar onun yanında fal oklarıyla kısmet aramaya devam ettiklerine delalet ediyor. Sanki İslam geldikten sonra onun yanında fal oklarıyla kısmet arayan kişiye henüz onun haramlığı tebliğ edilmemiş ya da Cerir radıyallahu anhu onu sıkıştırıncaya kadar Müslümanlığı kabul etmemiştir. Beni rahatlandıramaz mısın cümlesi emir manası içeriyor ve bu emir de Cerir radıyallahu anhu'ya özgüdür. Çünkü Zülhalasa Cerir'in kavminin ülkesinde bulunmaktaydı ve Cerir de onların ileri gelenlerindendi. Rahat yüz sözünden amaç gönül rahatlığıdır. Allah'ın dışında bir şeyin ona ortak koşulması kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü yoran başka bir şey yoktur. Hakim el-İklil'de Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şu hadisi nakleder. Bera radıyallahu anhu demiştir ki, Cerir bin Abdullah ile birlikte Kureyş oğulları ile Becile oğullarından 100 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerir'e Hasam oğullarını sordu. Cerir de onların İslamiyet'i kabul etmeye yanaşmadıklarını haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerir'i beraberinde bulunanların başına kumandan yaptı ve Ensar'dan 300 kişiyi onunla birlikte gitmek üzere çağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cerir'e Hasam oğullarına doğru yürümesini ve onlara 3 gün davet ve tebliğde bulunmasını emretti. Eğer onlar İslam'ı kabul ederlerse kabul etmesini ve Zülhalasa putunun da yıkılmasını, yok eğer kabul etmezlerse onlara kılıç çekmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ve Ahmes kabilesine dua etti cümlesinde geçen Ahmes kelimesi Ahmer vezninde olup Becile'nin kardeşleridir ve Cerir'in cemaatidir. Onlar kendilerinin Ahmes bin el-Gavs bin Enmar kabilesine mensup olduklarını söylerler. Beci ile meşhur kabilenin nispet edildiği bir kadının adıdır. Yine onlar da neseplerinin son bulduğu kişi Enmar'dır. Araplarda Ahmes denilen bir kabile daha vardır ki burada kastedilen onlar değildir. Çünkü onların nesebi Ahmes bin Dubay'a, bin Rebi'a bin Nizar'a dayanır. Bundan sonraki rivayette şunlar yer almaktadır. Bu haber üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmeslilerin atları ve adamlarını 5 kere tebrik etti. Yani onlara bereket ile dua etti. İsmail'i de İbn-i Şihab'ın İsmail bin Ebu Halid'den rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bereket ile dua etti şekli yer almaktadır. Bu hadiste insanları fitneye düşüren bir yapının veya onun dışında başka bir şeyin ki onun insan veya hayvan veya cansız bir varlık oluşu fark etmez. Ortadan kaldırılmasının meşruiyetine kendilerinden de birini onlara emir tayin etmek suretiyle kavmin gönlünün fethedileceğine, fetihlerde dua etmek, övmek ve müjdelemek suretiyle gönül alabileceğine, savaşta ata binmenin faziletine, haber-i vahidin kabulüne, düşmanı yenmede mübalağaya, ceririn ve kavminin menakibine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin ve bereketinin ve duasının bereketine, sayı bakımından tek olarak yaptığı dua yaptığında bazen üçü aştığı da olurdu. Bunlara işaret vardır. Yine bu hadiste Enes radıyallahu anhu'nun Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz dua ettiği zaman üç olarak dua ederdi sözünün genelliğine işaret edilmektedir. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 9. yılın olaylarından çıkarılacak dersler ve öğütler. 1. Bir toplumda yaşayanlar vergi vermek zorundadırlar. Ve bir konuda başka seçenekleri de yoktur. O toplum yönetimi eline geçiren kişinin hakimiyetine de boyun eğmiş sayılır. Bundan dolayı 9. yılda çeşitli yerlere zekat memurları gönderilmesi ve vergi toplanması aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yönetimine boyun eğmenin ve İslam devletini kabul etmenin bir işaretidir. Bunun için ridde yani dinden dönme olaylarının hem bu konu ile hem de zekat vermeme ve yönetimi kabul etmeme ile irtibatı vardır. Dinden dönenlerin bir sözcüsü bir şiirinde şöyle demiştir. Aramızda bulunduğu sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ettik. Ey Allah'ın kulları, Ebu Bekir'e ne oluyor? Şayet peygamberden gelmişse onun yerini mi tutar? Allah'a yemin olsun ki bu büyük bir beladır demiştir. Böyle bir şiir okumuş bu irtidat edenlerden bir tanesi. 2. Malı bir yerde toplamak ve yine aynı yerde o malı dağıtmak büyük bir anlama gelir. Bu uygulamada fakirlere, yoksullara ve güçsüzlere İslami yönetime itaat etmenin mutluluğunu hissettirme vardır. Bu, kişilerin İslam devletine daha sağlam bir şekilde bağlanmalarını sağlar. Zekat verildiğinde fakir halkın zenginlere olan düşmanlığı önlenmiş olur. Zekat toplama çalışmaları aynı zamanda İslam devletinin kimseye başka bir seçenek vermeyecek bir tarzda İslam devleti onlara kabul ettirilmiş oldu. Bu da en kısa yoldan en büyük hedeflere ulaşan İslami fıtratın bir belirtisiydi. 3. Hicretin 9. yılında Arap Yarımadası'nın muhtelif yerlerinden sayısız elçiler ve heyetler geliyordu. Bu heyetlerin sık olması ve her bölgeye ait kabilelere ait olmaları, İslam devletinin bütün bir bölgede kabul gördüğünün, bu otoriteye bütün Arap Yarımadası halkının boyun eğdiğinin de bir göstergesiydi. Bu bölge insanları, İslam davetçilerinin imanlarının sarsılmazlığını, İslam devletinin politikasının tutarlı bir biçimde ileriye doğru ilerlediğini, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatındaki müşahhas mucizeleri görüyor, bu yönetime boyun eğmekten başka çare bulamıyorlardı. Gene bütün bölge halkı kurtuluşlarının, refaha ve saadete ermelerinin, her türlü çirkeften kurtularak insanca bir hayat yaşamanın ancak bu merkeze bağlanarak mümkün olabileceğini anlamaya başlamışlardı. Şurası unutulmamalıdır ki, güç her zaman insanların kendisine tabi olunmasını sağlar. İnsanlar fıtraten kuvvetliden yana olma eğilimindedirler. Önceleri Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin gücü azdı ve Arap Yarımadası'ndaki insanların önemli bir kısmı bu hareketin büyüyüp gelişmesini bekliyorlardı. İçlerinden pek çok insan bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açıkça ifade de etmişlerdi. Ne zaman ki İslam devleti büyüdü, gelişti, güçlendi ve çevredeki bütün kabileler üzerinde üstünlük kurdu, bundan sonra kitleler halinde bölgedeki insanlar devlete gelip biat etmeye, boyun eğip hakimiyetine girmeye başladılar. Zaman zaman İslam devleti ile Bizanslılar arasında çarpışmalar oluyordu. Bizans'la çarpışma yapmak o dönemde herkesin harcı değildi. Bu savaşlardan sonra İslam devletinin gücü bütün yarımadada kendisini kesin bir biçimde kabul ettirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar bu şekilde devam ederek sürdü. Bizans o günün süper devletiydi. Süper bir devletle boy ölçüşmek İslam devletinin itibarını, güç ve kudretini bütün dünyaya duyurmuş oluyordu. 4. Doğru sözlü insanların varoluşlarıyla yanlış olanlara meyletme belirtileri büyük ölçüde azalır ve hatta kaybolur. Çünkü doğrunun olduğu yerde yanlış, hakkın olduğu yerde batılın yaşaması mümkün değildir. Bu dönemde bazı yalancılar kendilerinin peygamber olduklarını iddia etmeye başlamışlardı. Bu sahtekarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ve risaletinin mahiyetini bilmekten uzak kavimlerinin yalancılarıydılar. El-Esvedül Ansi, Museylem, Tuleyha ve Secah gibi peygamberlik iddia edenler çıkmıştır. Akılları sıra Resulullah aleyhissalatü vesselamın yürüttüğü gibi bu davayı yürütebileceklerini sanmışlardı. Ama hepsinin sonu hüsranla sonuçlanmıştı. 5. Mekke'nin fethedilmesi İslam devletinin en önemli zaferlerinden birisiydi. Bu fetih ardından pek çok avantajı ve stratejik üstünlükleri getirmişti. Müslümanların Mekke fethinden sonra Arap Yarımadası'ndaki itibarları artmış, bütün Arapların bu merkeze bağlanmalarının başlangıcını oluşturmuştu. 9. yıldan sonra hiçbir müşriğin Kabe'yi tavaf edemeyeceği, hac yapamayacağı açıklanmıştı. Hiçbir müşrik bu açıklamalardan sonra çıplak olarak Kabe'ye yanaşamayacaktı. Bu şu demekti ki artık bundan sonra Arap Yarımadası'nda puta tapıcılığın kökü kazılmış oldu. Allah'a isyan eden ve puta tapan için artık bu yarımadada sığınma yeri olamayacaktı. Bu kararla bölgedeki şirk dininin kökü kazınmış, puta tapıcılık da tarihe gömülmüş oldu. 6. Mekke'nin fethinden önce İslam'a girmek ya da Müslümanlığı öğrenmek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelenlerin pek çoğu fertler şeklindeydi. Fetihten sonra ise bu amaçlarla gelenlerin çoğunluğu heyetler şekline dönüşmüştü. Önceleri fertler halinde icabet olayı yaşanıyordu. Mekke'nin fethinden sonra ise topluluklar, gruplar ve heyetler halinde İslam'a girme olayları olmuştur. Bu da Mekke'nin fethinin nelere sebep olduğunu açıklaması açısından oldukça önemlidir. 7. Uhud Savaşı olduğunda İslam ordusunun üçte biri ayrılıp gitmişti. Buna rağmen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseden ne bir hesap sormuş ne de onlara bir ceza vermişti. 9. yılda ise durum tamamen değişmişti. Tebuk gazvesinde katılmayan Kâb ile iki arkadaşına böyle mi davranılmıştı? Hayır. Bu kez şartlar da değişmiş, usuller de, muameleler de değişmişti. Kâb ve iki arkadaşının başına gelenleri geçtiğimiz bölümlerde okuduk ve gördük. O üç kişinin iki ay boyunca neler çektiklerini, onların hangi sınavlara sokulduklarını, ne gibi cezalandırılmalara uğratıldıklarını okuduk. Bunlar üzerinde durulması, ibret alınması ve düşünülmesi gereken önemli konulardır. Komuta alanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün nitelikleri ve olağanüstü özellikleri burada kendini gösteriyor. Onun başarı çizgisi ve geniş anlayışı tartışılmayacak kadar geniştir. O, Uhud Savaşı'nda İslam'ın zayıf olduğu bir zamanda ordunun üçte birinin savaştan geri kalmasına ses çıkarmamıştı. Daha sonra İslam ordusu güçlendiğinde sadece üç kişinin seferden geri kalmalarını en ağır şekilde cezalandırmıştı. Bu olayda çağdaş İslami hareket liderlerinin alması gereken çok önemli dersler ve ibretler vardır. 8. Tebuk gazvesinde ve bu gazve hakkındaki nazil olan Berâ'e suresinde cihada ne kadar önem verilmesi gerektiğini anlıyoruz. Bu sure bir bakıma mihenk taşı olmuştu. İslam ordusunun pişmesini, olgunlaşmasını ve İslam ümmetinin ulaştığı noktayı çok güzel ifade ediyordu. 9. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebuk gazvesiyle İslami mücadeleyi Arap Yarımadası sınırlarından taşırmış, uzaklara doğru seferler dönemini başlatmıştır. Bu siyaset Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Raşid halifelerin de uygulaya geldikleri bir yöntemdi. Ebu Bekir, Ömer ve hatta Osman radıyallahu anhum ecma'inin uyguladıkları bir usuldü. Bu siyaset aynı anda birkaç hedefi gerçekleştiriyordu. İslam ordusunun dışarıdaki düşmanlarla hesaplaşması, onlara seferler düzenlemesi, ufuklarının açılmasına, dünyalarının gelişmesine sebep oluyordu. Bu seferler aynı zamanda eğitim, davet ve cihat gibi konularda İslam ordusunun eğitim düzeyinin yükselmesine de yardımcı oluyordu. 10. 9. yılda İslam devletinin egemenliği sağlamlaşıyor, Arap Yarımadası tümüyle İslam'ın boyunduruğu altına giriyordu. Özel savaşçıların ve isyancıların dışında hiçbir düşman kalmamıştı. Müslümanlar önceleri yalnız, kimsesiz ve zayıf idiler. Ama 9. yıla gelindiğinde Müslümanlar bölgenin en güçlü ve en kuvvetli topluluğu olmuşlardı. Artık Müslümanlar kararlarını kendileri veriyorlardı. Onların bu kararlarını vermelerinde hiçbir güç etken olamıyordu. Müslümanları hedef alan ve onlara haccın yolunu kapatanlar artık yok olmuşlardı. Bütün bölge halkı Müslüman olmaya ve zekat vermeye başlamıştı. Bütün bu olumlu gelişmeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 10. yılda yaptığı veda haccından önce olmuştu. Müslümanlar 10. yılda veda haccında bir araya geldiler. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitap etti. Bu hitabelerinde pek çok önemli konuyu ele aldı. Onların eğitilmelerine ve yönlendirilmelerine çalıştı. Bütün bu gelişmeler 10 yıl gibi kısa bir zaman içinde gerçekleşiyordu. Bu da Nebevi metodun insanlık üzerindeki tek ve gerçek yol olduğunu göstermeye yeterlidir. Hicretin 10. ve 11. yılında meydana gelen olaylar. Burada da Yemen'e yapılan seferler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetler, veda haccı, en sonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını inceleyeceğiz. Hicretin 10. ve 11. yılında meydana gelen olaylar. Bu dönemin özeti. Mekke'nin fethinden sonraki dönemin birbirine benzer olduğunu ve iç içe bulunduğunu daha önce söylemiştik. Fethi takip eden 3 yıl içinde belirgin olaylarla beraber heyetler ve seriyeler birbirini izlemişti. Bu dönemdeki en bariz olaylar Tebuk gazvesi, 10. yıldaki veda haccı ve 11. yıldaki anam babam feda olsun Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatı olaylarıdır. Bundan dolayı 10. ve 11. yılları birleştirerek ele alacağız. Çünkü hicretin 10. yılı Resulullah aleyhissalatü vesselamdan sonra İslam bayrağını taşıyacak kişilere sancağı teslim etmek için yapılan bir hazırlık yılıdır. İbn Kesir rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e gönderdiği bazı askeri birlikleri 10. senenin olayları içinde zikretmiştir. Halid bin Velid, Ali ibn Ebi Talib, Ebu Musa ve Muaz bin Cebel radıyallahu teala anhum ecma'inin seriyeleri aynı şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından önce yapılan bazı hazırlıklarla veda haccını da aynı yılda zikretmiştir. İbn Kesir rahimahullah Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatını ve gelecekle ilgili düzenlemeleri de 11. yılın olayları içinde ele almıştır. 10. yılın olayları. Bu yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen heyetler ard arda birbirini izlemiştir. Aynı şekilde Resulullah aleyhissalatü vesselam halkı eğitmek ve İslam'ı tebliğ etmek için özellikle de Yemen'e gönderdiği heyetler birbirini takip etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı yılın içinde Haccetul İslam ve Haccetul Belag diye isimlendirilen veda haccını yapmıştır. Veda haccı Arap Yarımadası tarihindeki en büyük olaydır. O dönemde Müslümanların oluşturduğu bu büyük topluluk karıştırma, yönlendirme ve öğretme metoduyla gerçekleşen en ideal eğitim ordusuydu. Bu yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda edici olduğunu gösteren birçok tasarrufu olmuştu. Ramazan aylarında mutat olarak 10 gün itikafa girdiği halde o yıl Ramazan ayında 20 gün itikafa girmişti. Yine Cibril aleyhisselam ile yılda bir kere Kur'an'ı karşılıklı olarak okudukları halde o yıl Ramazan ayında 2 kere okumuşlardı. 11. yılın olayları. Hacdan döndükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonrası için düzenlemeler yapmaya başladı. Bizans'la savaşmak için Üsame bin Zeyd radıyallahu anhumanın ordusunu hazırladı. Bu orduyu hazırlaması da onlardan biriydi. Bu sefer ayında olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı bir sırada bu ordu da Medine civarında kamp kurmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hastalığı ordunun hedefine doğru hareketini geciktirmeye başladı. Nihayet Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat edince bu ordu hareket etmek için hazırlandı. Onun bu hareketi İslam devletinin devam edeceğinin bir başlangıcı ve kanıtıydı. Hicretin 11. yılı Sefer ayının 29. gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı başladı. Hastalık vefat edinceye kadar sürdü. Rebi'ülevvel ayının 12. pazartesi günü hastalığı kuşluk vaktinde şiddetlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o tarihte tercih edilen görüşe göre 63 yaşından 4 gün almıştı. Vefat ettiğinde halk grup grup hiç kimse imam olmadan onun üzerinde namaz kıldı. Mübarek cesedi içinde vefat ettiği Ayşe radıyallahu anha'nın odasına defnedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine önce yakın akrabaları, sonra muhacirler, sonra da ensar namaz kıldı. Salı günü tümüyle bu şekilde namaz kılmakla geçti. Çarşamba gecesi bitince anam babam feda olsun üzerine toprak attılar. Biz bu konuları birkaç bölümde inceleyip ele alacağız. Birinci bölüm, 10. ve 11. yılda gönderilen heyetlerden örnekler. İkinci bölüm, bu iki yıl içinde gelen heyetlerden birkaç örnek. Üçüncü bölüm, veda haccı. Dördüncü bölüm, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatı. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı anındaki durumu değerlendireceğiz. Yemen'e yapılan seferler. Halid bin Velid radıyallahu anhu'nun veda haccından önce Yemen'e gönderilmesi. Buhari rahimahullah, Ebu İshak Es-Sebi'in rahimahullah şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Halid bin Velid ile beraber Yemen'e göndermişti. Bundan sonra da Ali bin Ebi Talib'i Halid bin Velid'in yerine gönderdi. Ve Ali'ye de evvelce Halid bin Velid'in beraberinde Yemen'e giden mücahitlere şu emri ilan et. Onlardan seninle beraber düşman takibine gitmek isteyenler gidip onları takip etsinler ve yeni ganimetten faydalansınlar. Dileyenler de gitmeyip dönsünler buyurdu. Bunun üzerine ben Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu ile beraber düşmanı takip edenler içinde bulundum. Bera radıyallahu anhu bu sözüne devamla bu sefer de ben pek çok nakit ukiye ganimet aldım demiştir. Buhari rahimahullah, Bureyde radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ali radıyallahu anhu, ganimet mallarının beşte birini almak için Yemen'e Halid bin Velid'in yanına göndermişti. Bu sefer de ben Ali radıyallahu anhu'ya öfkeleniyordum. Çünkü Ali radıyallahu anhu, ganimetten hissesine bir cariye almış, sabahleyin de yıkanmıştı. Ben de Halid bin Velid'e şu Ali'yi görüyor musun bak ne yaptı dedim. Sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurunda geldiğimizde Ali radıyallahu anhu'nun bu hareketini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Bureyde Ali'ye kızıyor musun buyurdu. Ben evet kızıyorum diye tasdik ettim. Peygamber aleyhissalatü vesselam sen Ali'ye kızma. Çünkü onun ganimetten malının Çünkü onun ganimet malının beşte birindeki hissesi aldığı cariyelerden daha çoktur. Aldığı cariyeden daha çoktur buyurdu. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şunları söyler. Onun ganimet malından malının beşte birindeki hissesi aldığı cariyeden daha çoktur sözü Abdülcelil'in rivayetinde Muhammed'in nefsi elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki Ali ailesinin ganimet malının beşte birindeki hissesi cariyeden daha fazladır şeklindedir. Ve şu ziyade de yer almaktadır. Burayda insanlardan hiçbiri bana Ali radıyallahu anhudan daha sevimli olmadı demiştir. İmam Ahmed rahimahullah bu hadisi Eclah el-Kindi radıyallahu anhu tarikından, o da Abdullah İbni Bureyde'den uzun bir şekilde rivayet etmiş ve sonunda şu ilaveyi yapmıştır. Ali radıyallahu anhu hakkında uygunsuz konuşma. Çünkü o bendendir ve benden sonra da sizin velinizdir. Yine İmam-ı Ahmed ve Nesai, Said bin Ubeyde tarikından, o da Abdullah bin Bureyde'den muhtasar olarak rivayet etmiş ve sonunda da şu ilaveyi yapmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öfkeden yüzü kızarınca ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir buyurdu. Yine bu hadisi hakim bu vecihten uzunca rivayet etmiştir. Hakimin rivayetinde Abdülcelil'in rivayeti gibi cariye kıssası yer almaktadır. Bu tarikların bazısı bazısını destekliyor. Ebu Zer el-Herevi şöyle demiştir. Sahabi Ali radıyallahu anhu'ya kızmıştı. Çünkü o Hazreti Ali'yi ganimetten alırken görmüştü. Onu böyle görünce ganimetten bir şeyler aldığını zannetmişti. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam ona Ali'nin ganimette olan hakkı olandan daha azını aldığını haber verince Ali radıyallahu anhu ona daha sevimli olmuştu. Bu güzel bir tevildir fakat İmam Ahmed'in tahric ettiği hadisin baş tarafı bu tevili gözden uzaklaştırıyor. Belki de öfkesinin sebebi başka bir şeyden dolayı olduğunu açıklıyor. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Ali radıyallahu anhu'ya öfkelenmemeleri hususunda uyarıda bulunmuştu. Bundan dolayı da problem halledilmişti. Yalnız burada Ali radıyallahu anhu'nun cariyeye gebe olup olmadığını anlamak için adet görünceye kadar beklemeden yaklaşmış olması meselesiyle bu cariyeyi nefsi için ayırmış olması konusu zahiren yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu bakımdan bu konuya açıklık getirmek gerekiyor. Birinci husus. Cariyenin henüz buluğa ermemiş bekar biri olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Ali radıyallahu anhu diğer sahabilerin yaptığı gibi bu cariye için ay halini görmesini beklememesi gerektiği düşüncesini taşıyordu. Bu anlayışa göre de cariyenin Ali radıyallahu anhu'nun eline geçtikten sonra temizlenmiş olması, ondan sonra da Ali radıyallahu anhu'nun onunla ilişkide bulunması gerekir. Bu durumda da ona engel bir hal yoktur. İkinci husus, cariyeyi kendine ayırmış olması konusuna gelince bu gibi konularda cevaz vardır. Zira o tebaası arasında taksimatı bulunan bir imam gibi taksim ettiği şeylerde hissesi bulunanlar gibidir. Bu gibi durumlarda imamın tayin ettiği kişi imam yerine geçer. Hattabi ikinci konuyu bu şekilde cevaplandırmış, birinci konuda da şöyle demiştir. Cariyenin bekar olma veya henüz buluğa ermemiş olma ya da adet görünceye kadar beklememe konusundaki içtihadının onu böyle yapmaya sevk etmiş olma ihtimali vardır. Bu hadis-i şeriften Kitab-ı Nikah'ta rivayet edilen Misver hadisine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı üzerine başka bir kadınla evlendirmenin hilafına cariye edinmenin caiz olduğu hükmü çıkarılır. Tirmizi rahimahullah Bera radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam iki ordu gönderdi. Onlardan birine Ali ibn Ebi Talib'i, öbürüne de Halid bin Velid'i kumandan tayin etti. Ve savaş olursa kumandan Ali'dir buyurdu. Sonra Ali radıyallahu anhu bir kaleyi fethetti ve o kaleden elde edilen ganimetlerden bir cariye aldı. Bunun üzerine Halid Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benimle bir yazı göndererek Ali'yi gammazladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Mektubu okuyunca rengi değişti ve peşinden Allah'ı ve Resulünü seven ve aynı anda Allah'ın ve Resulünün sevdiği bir adam hakkında sen ne düşünüyorsun buyurdu. Allah'ın gazabından ve Resulünün öfkesinden Allah'a sığınırım. Ben sadece bir elçiyim dedim ve bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselamın öfkesi dindi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu ile Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu Peygamber aleyhissalatü vesselamın Yemen'e göndermesi. Bukhari rahimahullah Ebu Burda radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Burda şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa ile Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi. Radıyallahu anhuma. Ebu Burda Yemen iki mıntıkadır dedi. Ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan her birini bir mıntıka üzerine emir gönderdi. Yemen'de her mıntıkanın kendine göre bir ismi vardır. Müdüriyet ve muhafaza gibi. Sonra ikiniz de insanlara kolaylık gösteriniz, işleri zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz buyurdu. Ebu Burda radıyallahu anhu dedi ki, akabinde bunlardan her biri kendi sorumluluk alanına gitti. Ebu Burda radıyallahu anhu dedi, bu ikisinden her biri kendi görevleri bulunduğu arazide gelip dolaştığı ve arkadaşının mıntıkasına yaklaştığı zaman arkadaşını ziyaret etmekle dostluğunu yenilemek ve ona selam verip esenlik dilemekte idi. Bir defasında Muaz kendi mıntıkasında dolaşıp arkadaşı Ebu Musa'nın vilayetine yaklaştığında katırına binerek dostunu ziyarete gitmişti. Ebu Musa'nın bulunduğu yere vardığında onu bir yere oturmuş, etrafında da insanlar toplanmış vaziyette buldu. Bir de yanında iki eli boynuna bağlanmış birinin durduğunu gördü. Muaz Ebu Musa'ya, "Ya Abdullah bin Kays, bu ne iştir?" diye sordu. Ebu Musa, bu elleri bağlı duran, İslam'a girdikten sonra dinden dönmüş bir kişidir, dedi. Muaz bin Cebel de radıyallahu anhu, bu mürted öldürülmedikçe katırımdan inmem, dedi. Ebu Musa da, bu kişi ancak bunun için, yani öldürülmek için getirilmiştir. Haydi sen bineğinden aşağıya in, dedi. Muaz radıyallahu anhu yine, bu dinden dönmüş kişi öldürülünceye kadar ben inmiyorum, dedi. Bu ısrar üzerine Ebu Musa onunla ilgili emrini verdi, o da öldürüldü. Sonra da Muaz, Ebu Musa radıyallahu anhu'ya bakarak, ya Abdallah, Kur'an'ı ne şekilde ve ne zaman okuyorsun diye sordu. Ebu Musa da, gündüz ve gecenin ayrı ayrı zamanlarına ayırarak okuyorum, dedi. Bu defa da Ebu Musa, ya Muaz, sen nasıl okuyorsun diye sordu. Muaz bin Cebel de, ben gecenin ilk kısmında uyurum. Sonra uykumdan bir kısmını uyumuş olarak kalkar ve Allah'ın bana takdir edip yazdığı kadar Kur'an okurum. İbadet ve Kur'an okumak üzere kalkışımdan sevap beklediğim gibi uykumdan da sevap umarım, dedi. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Said bin Ebu Burda radıyallahu anhu'den, o da babasından rivayet etmişlerdir. Ebu Burda şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said'in dedesi Ebu Muaz ile Muaz'ı Medine'ye gönderip radıyallahu teala anhu mecmain, her ikiniz de kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve ikiniz de hükümde birbirinize uygun olun buyurdu. Ebu Musa rahimahullah, ey Allah'ın peygamberi, bizim Yemen toprağımızda arpadan yapılan el-mızır denilen bir içki ve bir de baldan yapılan el-bıt'a denilen bir içki vardır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da sarhoşluk veren her şey haramdır buyurdu. Akabinde ikisi de işlerinin başına gittiler. Muaz Ebu Musa'ya radıyallahu teala anhuma, sen Kur'an'ı nasıl okursun diye sordu. Ebu Musa da Kur'an'ı ayakta iken, otururken ve binek üzerindeyken okuduğunu bildirip, bir defada değil, sütün saat saat aralıklarla sağılması gibi fasılalı fasılalı okuyorum demiş ve bunu tafsil edip, ben uyuyorum ve kalkıyorum. Kalktığımdan sevap beklediğim gibi uykumdan da sevap ümit ediyorum demiştir. Kendisi kıldan bir çadır kurmuştu. Artık birbirini ziyaret etmeye başlamışlardı. Bir defasında Muaz radıyallahu anhu, Ebu Musa'yı radıyallahu anhu ziyarete gittiğinde bağlanmış bir adamla karşılaşmış ve Ebu Musa'ya bu nedir diye sormuş. Ebu Musa da radıyallahu anhu, İslam dinine girdikten sonra dinden çıkmış olan bir Yahudidir demiş. Bunun üzerine Muaz, vallahi onun boynunu vuracağım demiştir. Hakim rahimahullah, Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu, kavminin en faziletli gençlerinden akıllı ve ağırbaşlı bir delikanlı idi. Cömertliğinden dolayı elinde hiçbir şey tutmamıştı. Borçtan kurtulamamış, sonunda malı batmış, tümüyle borç içine düşmüştü. Bunun üzerine de alacaklılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Birinin hatırı için alacaklılar bir adamın yakasını bırakacak olsalardı, elbette ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın hatırı için Muaz'ı bırakırlardı. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için Muaz'ın malını sattı ve alacaklılara dağıttı. Sonunda Muaz'ın radıyallahu anhu hiçbir şeyi kalmadı. Muaz'ı Yemen'e göndermesinin sırrı budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu, Allah Celle Şanuhu kendi katından onun malına karşılık belki daha güzel bir rızıkla rızıklandırır diye Yemen'e göndermişti. Bukhari ve Müslim rahimahumullah, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği sırada ona hitaben, sen ehli kitap olan bir kavme vali olarak gidiyorsun. Onlara vardığın zaman kendilerini, La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah düsturuna çalışmaya, düsturuna şehadet etmeye çağır. Eğer onlar bunda sana itaat ederlerse, onlara Allah'ın Azze ve Celle kendilerine her gece ve gündüzde 5 namazı farz kıldığını haber ver. Eğer onlar bunda da sana itaat ederlerse, bu defa da kendilerine Allah'ın onlara bir sadaka farz kıldığını, bunun onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber ver. Eğer onlar bununla da sana itaat ederlerse, seni onların en kıymetli mallarını almaktan sakındırırım. Bir de mazlumun duasından sakın. Çünkü muhakkak ki mazlum ile Allah arasında, yani duasının kabulüne mani olacak hiçbir perde yoktur buyurdu. Müslim rahimahullah, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan, onun da Muaz bin Cebel'den radıyallahu anhu rivayetinde Muaz bin Cebel şöyle söylemiştir. Resulullah beni gönderdi ve şöyle buyurdu. Muhakkak ki sen ehli kitaptan bir kavme vali olarak gidiyorsun. Onları La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diye şehadet getirmeye çalış. Sen onları La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah diye şehadet getirmeye çağır. İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisi yukarıdaki şekliyle rivayet etmiştir. Bukhari rahimahullah Amr bin Meymun radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi. Muaz sabah namazında Nisa suresini okudu. Muaz Allah azze ve celle İbrahim'i aleyhisselam bir dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayeti kerime. Anlamında ki ayeti okuyunca arkasında bulunan bir adam İbrahim'in anasının gözü aydın oldu demiştir. Bukhari ve Müslim Ebu Musa radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmişlerdir. Ebu Musa şöyle demiştir. Yanında Eş'arilerden iki zat olduğu halde Peygamber aleyhissalatü vesselama geldim. Biri sağımda, diğeri solumda idi. Bunların ikisi de görev istediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam ağzını misvaklıyordu. Bunun üzerine ne diyorsun ya Ebu Musa yahut ya Abdullah bin Kays dedi. Ben de seni hak din ile gönderen Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki bunlar kalplerinde olanı bana söylemediler. Ben bunların görev istediklerini anlayamadım dedim. Ama dudağının altında misvağının yükseldiğini hala görür gibiyim. Ya ten edatıyla yahut da la ile konuşmak. Biz işimize talip olanı tayin etmeyiz. Lakin sen git ya Ebu Musa yahut ya Abdullah bin Kays dedi ve onu Yemen'e gönderdi. Sonra onun peşinden Muaz bin Cebel radıyallahu anhum yolladı. Sonra ravi önce Müslüman olup da sonra irtidat eden adamın Yahudinin kıssasını anlattı ve şu ilaveyi yaptı. Muaz radıyallahu anhu o öldürülünceye kadar oturmam. Allah'ın ve Resulünün hükmü budur dedi. Ayrıca ravi Muaz ve Ebu Musa'nın geceleyin kalkmalarıyla ilgili sözlerini de zikretti. Ancak bu hadiste el-eşribe olması lazım bunun. El-eşribe yani içkiler konusu zikredilmemiştir. Evet. Hakim rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince yerine Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu halife seçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e göndermişti. Ebu Bekir radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'yu hac emiri olarak görevlendirdi. Ömer radıyallahu anhu Mekke'de Muaz'la karşılaştı. Muaz'ın beraberinde köleler vardı. Ömer radıyallahu anhu bunlar da ne dedi. Muaz bunlar bana hediye edildi. Şunlar da Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu ona onları Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya götüreceğini umuyorum dedi. İbn Mesud radıyallahu anhu dedi ki, Muaz ertesi günü Ömer radıyallahu anhu ile karşılaştı ve ona, ey Hattab oğlu, dün gönlümün ateşi arzuladığını gördüm. Sen de eteğimden tutmuşsun, ben kendimi sana itaat eden biri olarak gördüm dedi. İbn Mesud radıyallahu anhu sözüne devamla, Muaz onları Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya getirdi. Ve bunlar bana, şunlar da sana hediye edildi dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da, biz hediyeni teslim aldık dedi. Muaz çıkıp namaza gitti. Bir de baktı ki onlar, köleler arkasında namaz kılıyorlar. Bunun için Muaz, siz kimin için namaz kılıyorsunuz dedi. Onlar da, aziz ve celil olan Allah için celle şanuhu dediler. Muaz, sizler ona Ebu Bekir'e aitsiniz dedi ve onları serbest bıraktı. Radıyallahu teala anhum ecmain. Kardeşlerim, bugün de bu kadarlık yetsin. İktifa edelim. İnşallah daha sonra devam ederiz. Evet, Allah Azze ve Celle cümlemize merhamet etsin.